أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة التوبة يوصلوا يولسم أو يوصلوا دولسم آياتنا دا جيو ربط دا ما قبل سرداد دا مخك آياتو سر شبا جي مخك آياتو كي چهو دا سمزمون تيرتو چه آغا كسان چو غو د جهاد څخه تخلف کا او شاته پات سیو یو هغه کسان ما سوا چې هغه عذر درلو دی واقعي مؤمنان دا نور کده نفاق پر بنیاد باندې پات سیو همې مزمت بیان سویو او کده نفاق پر بنیاد نه و واقعي مؤمن و د کهالی څخه پات سویو خو هغه هم دغه رقم تنبیه سویو چې یو څو توبه وکړه یو څو توبه مؤخره و چې موږ بیا راځي د اعلی به ځنه قبول کړي ورسته کړي او اعلی ولوسه زه حکم نه درته وایم چې د دې توبه قبوله ده یا نه. خو به هر حال خلاصه د خبرې دا چې متخلفین عن الجهاد چې د جهاد یې ځان شاته پاته کړو د هغو یو قسم مزمت بیان سوی خود به د چا غېډېرو لکه منافق د چا دا به لږو لکه هغه مؤمن غي دا اوس چې بیا دی نو الاشیا تتبینو بیا از دا جهاد دلته د مجاهدینو صفت ذکر کی چې نو جهاد وکړي د هغه دپاره بیا کمه درجه ده نو دغه ذکر کی وکړي د تقابل چې شری مناسبات دي مخکې هغه کسان چې د جهاد د فاتو یا د انکار پر بنیاد باندې یا د کهلی پر بنیاد اوس هغه کسان ذکر کیږي چې هغه جهاد کوي جهاد ته ځي چې د جسر نو الله تعالی کومه وعده کړې ده خو ربط دی د ما قبل سر تر ربط را د مخه چې دی د دې دپاره هم یو واقعه شته چې هغه واقعه سړی واوري بارنو د آیات په ترجمه ښه پوهېږي. هغه دا وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په مکه کې اوسېدی دیارلس کاله زندګي د نبي علیه الصلات وسلام په مکه مکرمه کې تېره سوې ده. دا دیارلس کاله هغه وخت و چې په دیارلس سره کاله کې جهاد نه و فرض سوی، د جهاد جواز لا نه و ورکول سوی. اصحاب چې به ډېر بې تاوس په وار د واره هجرت و حبشې ته کوه بله به دا علاقه پرېښو لاړه به هلته دا اول هجرت ورسته چې بیا مدینه شریفه کې چې دی چې دلته ټاټوبی پیدا سو بارنه او غزا څخه مهاجر چې هم مدینه ته رااله د مکه څخه تلم الته تله نو دغه درلس کال کې چې مور جهاد نو پر رسول الله علیه السلام به دعوت کا دعوت یې په دخل قربانو کې علنی وی وی وته بورتلی بارا خودی پازاب کی ورسته چې به نور خلکو ته دعوت ورکا او سر دعوت به کا پټ پټ باختا او دا غسه د دین او قبیلو را انسان چې براله و د حرم ته د حج په موسم کې په جاهلیت کوم حج کړي په اسلام کې کې دي هغه د جاهلیت په وخت کې د جاهلیت رقم حج نو هغه چې براله چې دی به پوس چې د پلانې قبیلې را استعداد پلانې قبیلې هغه ته دعوت اسلام ورکا نو د مدینه خلک چې و چې هغه د مدینه کې چې اوسېدل چې اوس خزرج و د عرب چالته اوس د لیو خغه یهود چې بنو قریزه او بنو نغدر وي دغه چې د دلته عرب په مجنه کې اوس د په دغه بسم نبی علی سلام دا سستر غوړل نو دوی چې راغلی و لسم کالو د هجرت پد سیرت په کتابو کې راځي په ځینو کې ولسم کال د هجرت نه د نبوت هجرت نه دی سو چې نبی علی سلام دلته د خپل د نبوت جرس کال په دالسم کال په دغه باندې د مدینې څخه خلک راغلي په دې کې د دې اوس د دغه څه د خزرو جو د سرداران راغلي او نبی علی صلوات و سلام دی ال تعقبه ورته وای ال تچا جمره عقبه ورته وای دغه سره عقبه د سی غړټی ته وای د غره په لمن کې جګله کا کوتل چې نو کې کشته درچا تر غره دلت دا چې دا جمره عقبه د وس هغه ځای اوار سوی دی په خو د تعقبه وای غړټی وس په ماشینانه اوار کړی دی میدان پراخ کړی دی د لپاره چې هجوم ډیر دی په خو دلته نو دلته د شپې نبی علی سلام ورسره وای دل وارد واره د شپږ خلک و دلته شپږ نفر و دوی چې د اسلام دعوت ورکړي د آیاتونه یې ورته وویل چې نبی علیه السلام ته نازل سوي و دا د قرآن یو څه آیاتونه یې د یو ځای ورته تلاوت کړه دوی بره زړه خبره واخیستله بره یې وویل چې دا یهود خو چې دي لازم بولي هلته موږ ته چیغې بلې نکې راکې شیان راشي دین خو دغه دی دین یې ورسره ومني د نبی علیه السلام سره نو دا اول بیعت د عقبې د عقبه دغه غونډۍ په بغل کې چې سوی دی دغه اول بیعت چې دی د سیرت په ځینو کتابو کې د انصار اولنی اسلام په عنوان یې لیکلی دی نو په دغه باره خلک وایي د بیعت د عقبې دوه بیعت دي اول دوهم هغه چې وروسته راځي دغه په عقبه بیعت کې نه دی حسابلی دا یې د انصارو په اولنی اسلام لیکلی دی ځینو ځینو کتابو دا اول بیعت عقبه لیکلی دی دوه نور جبارونو درې بیعت سوه د عقبې هغې نو په ځینو کتابو کې چې دوه را ذکر کوي دغه اولنی په بیعت عقبه نه یادی دا فقط د انصارو په لومړني اسلام چې اول د دوی اسلام ته لار پیدا سو په دغه عنوان یې ذکر کړی دی او که دا هم په دې خاطر ورته وګورئ چې بیعت یې د عقبې هغې نو درې دانې دي نو په لومړني ځل کې چې د نبی علیه السلام سره پر دغه اسلام بیعت وکړي د انصارو خلکو چې د مدینې سره راغلي وه هغه شپږ نفر دی د دې ځای پاره ولاړ چې ولاړ هلته په خپل کلي کې په مدینه کې دورې دعوت شروع وکړه عباس داسې دین دی هلته په مکه کې چا پیدا سوی دی چا موږ یې اور دا دیارلس کاله کېږي چې داسې سړی دغه محمد دی موږ ولیدی ډېر ښه سړی و هغې داسې حق خبرې یې کولې داسې خاص دین و د توحید شرک نه و په کښې کې دوی چې دي خلک یې ځمکې سره نور پیدا کړه راتلونکی کال چې حج راتلی د هغه خلکو سره وره پنځه هغه په کښې کې به اووه یې نور پیدا کړي وه دولس نفره وه بیا دلته د شپې د نبي علیه السلام سره د دې دپاره چې د مکې سرداران خبر رسي پټ یې دلته بیا د نبي علیه الصلات وسلام سره ولیدل دیو بیا پر اسلام باندې بیعت ورسره وکړي نو دا سول دولس نفره دا دولس چې تلله بره یې وه نبي علیه السلام ته وویل چې موږ ته دې داسې یو څوک راښوولی وای زموږ سره دورې تللی وای هلته دې موږ ته دا دین راښوولی موږ خو نه مازې بیعت وکړي کلمه ومو وویله نور خو نو د اسلام احکام نه دي راته معلوم قرآن نور زموږ نه دی زده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مسعب بن عمیر رضی الله عنه ورسره واستوه بره دی به دورې تشته دین شي هدی ورسره ولاړې دورې به کور په کور کې نن د دې په کور سبا د هغه په کور پټ بیا څوک راغوښته دعوت ته دین شروع دا بل کال چې دوه لسم کال د چا دی د نبوت دی اول ملاقات څه وخت وسو په لسم کال د نبوت چې د نبی علیه السلام د نبوت لس کاله تېر سوي دوهم ملاقات چې راتلونکي کال یو لسم کال د نبوت و دا بله پلا دوه لسم کال د نبوت دی چې دا خوا چې وه په ځینو روایتو کې دوه اویا نفره راځي په ځینو کې څلور اویا دوه غره ډله راغله باره دا مسلمانان سوي وه بیا یې دلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دغه عقبه نو کړي د مکې څلیر ځای د خوا شیطانانو ته حجاج تللي لیدلي هلته دلته بیا د شپې سره کښېنستله دلته حضرت عباس رضی الله عنه اسلام نه دی راوړي مګر خو د نبي علیه السلام د دفاع په خاطر به ورسره و پر نبي علیه السلام یې پام کاوه چې څوک تعرض ورته ونه کړي دلته غټ مجلس جوړ شو د شپې نو دا خبرې وسوې وسوې په دغو کې چې و یو ابن رواحه رضی الله عنه د انصارو څخه و برای و نبي علیه الصلات وسلام ته وویل برای وویل چې ته یو شرط ولګوه دا بیعت چې موږ ستاسر کو پر کوم شرط باندې د الله دپاره کوم شروط ږدې د ځان دپاره کوم شروط ږدې چې موږ په خبره پوه شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ول زه چې یم د الله دپاره دا شرط ستاسو دپاره ږدمه ان تعبدوه ولا تشرکو به شیئا د الله دپاره دغه شرط چې زموږ ستاسو سره بیعت دی پر دې دین باندې په دین کې دا خبره ده چې د الله سره به شریک نه درې یوازې به د الله عبادت کوي دا یو ول زما د ځان دپاره چې کوم شرط در باندې ږدم هغه دا دی ان تمنعوني ما تمنعون انفسکم واموالکم تر هغه وخت پورې به دغسې به زما دفاع کوې، زما سره به درېږې، چې د ځان او د خپل مال د خپل عیال دفاع کوې. داسې به نه وي چې ما در عیالو در مال در خپل ځان کم وبولې، چې تنګ صدر باندې راشي برا وه وروره چې اوبه در دغه ځای سي بارانه ځي در پښو لاندې کېږي، هغه رقم به نه وي. تر مرګه به راسره درېږې، که دې مال ځي، که دې اولاد ځي، که ته ځې، دغسې بیعت به راسره کوې، دغه چې بې خبرې. نو یوه یې د الله دپاره پر شرط کړه چې عبادت به د الله کوې، شرک به نه ورسره کوې، یوازې توحید به کوې. دوهمه خبره یې د ځان دپاره شرط کړه، هغه بیا څه معنا چې زما به دغسې کلکه دفاع کوې لکه د خپل ناموس چې کوې. بیا به داسې نه وي چې پر تا باندې د دنیا کفار راجمع سي، محاصره دي کې بارانه ما په لاس ورکړي چې دغه دی بویه ځي، مکې کفارو ته مې په لاس ورکوي، یا نور ته دغسې به وي. دا خبره چې نبي علیه الصلاة والسلام ورته وویل، باره ده وویله چې ولفعلنا ذلک، دا خو موږ کوو در سره سید، دا دواړه شرطه دي منو، زموږ دپاره پیدا څه شته نو سیدي، زه به ستا دپاره سر ورکم، عیال به ورکم، مال به ورکم، د الله به یوازې عبادت کوم، زما نو پیدا څه شوه. پیغمبر وستا پیدا جنت دی، نو جنت خو ستا سي پرستي نه و چې وښکاره کړي چې دغه دی. ده به راغله ربح البیع، ویل یاره دا به بیع ګواکې موږ سودا سره وکړې، دا ډېره ګټوره بیع ده، داسې غټه سودا مو وکړه چې الله موږ ته جنت راکړي، بالکل زه ځانو مال قربانوم نو. ولا نقيل ولا ننقذه، نمر د دي عقد اقالكو، اقاله دغه چې زه نه فره سودا سره وکړم، بل دا یو ته زه پښیمانه مراسم ته سره پاس خو کوبره وای راس د بیخه وکړه دا سودا سره ماته کی. ول دا عقد چې مرتي سره وکړي چې الله له طرفه جنت دي، زما له طرفه د اجبې خبرې دي، زه خو د اجبې خبرې بالکل کوم ما درکړي، نو ستا له طرفه جنت هغه چې دی نبی علیه السلام الله درکړي. ول بس بیا موږ د دې قرارداد ماته ول نه غواړو، پر دې به سره ټي پس دا خبره دی وکړه. په دغه آیات چې اوس دا شرا ذکر کیږي، شرا او بیع چې دلته ذکر کیږي په دې آیات کې، هغه دغه دی چې د نبی علیه السلام دخوا دغه شرطونه ورکول سوه، د دې دخوا ومنل سوه هغه خبره چې ته به نو جنت راکړې، ګواکې سودا سره وسوه. داسې په دغه ځای کې حضرت عباس رضی الله عنه هم باره ورته وویل، ول ای د انصارو لی، د دغه سړي دا جرس کاله موږ دفاع کړې ده، او په داسې سختیو مو کړې ده چې بیخي ډېره سختۍ موږ ګاللې دي، په د سر په سودا مو د دفاع کړې ده، د دې نورو خلکو څخه، اګر چې ایمان موږ نه پرلود، خو زموږ دی موږ یې دفاع کړې ده. نو داسې نه یې چې د سره بوزه ساتلی نه شي، د ځانه سره وسلا وکړي، بیا زموږ خوا به ګېږي، بیا به د عربو به جي درپسې د قریشو چې تیز ما څه بوزه او باره چې بیا دې هلته کې دفاع ونه کړي. خو برا بالکل چې موږ کومه خبره کړې ده چې ځان او مال او عیال موږ د پرځې موږ د دې پاکو قول سره وسو، قرارداد چې وسو بارونه نبی علیه السلام اصحابو ته وسو، هغه د حبشې هجرت صورت نسته، که څوک مهاجر کېږي دوه ورځې ما ته الله اجازه نه ده کړې چې زه به پاتم کسې پسې. نو هغه و چې باره د هجرت لړۍ نو شروع سو، نن دا ډاله تلې سبا هغه سبا هغه، څو چې اخر و رسول الله علیه الصلاه والسلام ته الله اجازه ورکړه چې نو تا ته اوس اجازه ده چې ولاړ سه. کنه در نبی علیه السلام د مخه نور مهاجر نور اصحاب ډېر تللي وو هلته، مدینې والا و زګار ورته ټکولې ول راځي چې نبی علیه السلام پسې ورغلې، باره پرون خبره تېره سوه چې د مسجد قبا بنیاد یې کښېښوه، هلته باره مسجد په هغه ځای کې جوړ سو. نو دغه قرارداد د بیعت عقبه په نامه یادېږي، نو درې ځله سوی دی. د اول چې وو په هغه کې شپږ نفره شریکان وو، په دوهم کې چې په یولسم کال کې دی په هغه کې دولس نفره شریکان وو، په دې درېیم کې چې په دولسم کال دا د نبوت کلونه دي، د هجرت نه دي، چې نبی علیه السلام نبی سوی د هغه وخت هم تاریخ حسابل کېدی، حسابل کېدی تر هغه ته چې هجرت یې کاوه. د هجرت څخه بیا بل تاریخ شروع سو، هغه ته نو هجري سنه وایي، هجري لکه دا اوس چې هجري کاریږي، هغه د نبوت سنه نه کاریږي چې د څه وخت نبی علیه السلام نبی سوی دي. نو د دغه نبوت په دا دولسم کال چې ما ول دوه اویا نفره یا څلور اویا نفره، دا په روایاتو کې راغلي دي، دغسې قرارداد سره وسو چې د الله د طرفه جنت سو، د دوی د طرفه څخه توحید ورکول او د پیغمبر داسې دفاع کول چې خپل عیال او خپل مال به ساتي. دغه نو ګواکې سودا ده، وسې الله په دعایاتو کې ذکر کوي، نو د مجاهدینو ذکر به پکې کې راسي. داسې الله فرمایي، ان الله بېشک الله اشترا رانیولی دی من المؤمنین د مؤمنانو څخه، څه شی رانیولی دی؟ انفسهم ځانونه ددوی، د دوی ځان یې ځینې رانیولی دی، سودا ورسره کړې ده. و اموالهم مالونه ددوی، دا نفس مال خو دواړه په جهاد کې لګېږي، خو مجاهد خوراک کوم کوي، دیس خو به نه وي چې څوک چاته وایي د خدای دپاره جهاد کوې نو خوراک به وایي، بابا خوراک خو دغسې ماشین الله را جوړ کړی دی، خوراک غواړي. نو خو نبی علیه السلام هم خوراک کوه، څه چې نبیانو خوراک کوه، بیا خوراک نبی ته لیدلی، یو ملکه ده چې خوراک کوي، زه خو ملایکه نه یم. نو دلته د مال ورسره ذکر کېږي چې مجاهد هم د اسلحې پر بنیاد، هم د لکه اوس وخت د توپک پر بنیاد باندې و مال ته ضرورت لري، هم د خوراکي پر بنیاد یې لري. نو الله رانیول دي د مؤمنو څخه انفس هم ځانونه د دې ګرد ځنې رانیولي، و اموالهم مالونه د دې ځنې رانیولي. او حال دا چې تاسو دا سودا ته وګورئ چې الله د دین څخه د دین ځان او د دین مال رانیولی دی، نو ځان مال کم زما دی چې الله راسره نیولی، خو ځانم الله راکړی دی، مالم الله راکړی دی، بیرته راسره رانیسي هم نو. لکه سړی چې یو چا ته یو شی وربخښه، مثلا بلا تشبیه، موږ یو چا ته سایکل ورکړه، باران اوس نو راباندې خرڅ که په څو یې ورکړه، ادی نو بره یو غټ قیمت کښېږدي چې یاره دا په 40,000 ازان وخت ته خو خپل شی مې ځینې راځي، فقط هغه سودا که درده هېسې انسان به خالت پکوي. نو نو موږ الله الله پاک ځینې رانیولي دا نفسونه د انسانانو او مالونه د دې بې په سبب په دې مقابله کې بېانه په دې خبره سره په مقابله کې د دې چې لهم دوی لره الجنت و جنت چې دوی ته به جنت الله تعالی ورکوي، نو بېانه لهم الجنت په دې سره چې دوی لره جنت دی. نو دا جنت چې دوی ته ورکول کېږي، د دوی څه الله تعالی دا نفس او د دوی مال رانیوه، دا به نو دوی څه پکوي په دا نفس مال سره؟ نو الله نفس څنګه ځینې اخلي د ده څخه، دا مال څنګه ځینې اخلي؟ الله یې هغه د سودا طرد وشي وایي، نو ته چې خرڅوې و الله چې ور تسلیمه دغسې بیا کوې. یقاتلونه دا د یقاتلونه څخه تفصیل د دا سودا شروع چې د سودا طرز دغه رقم دی چې کې د الله تعالی سره کوي. په کوربچه کې سودا نه کېږي چې سړی د یې په بستره کې پروت دا رقم سودا ده. یقاتلونه دوی به جنګ کوي، وژل به کوي، معنی قتل دا مقاتله او جنګ کول. یو قاتلون دوی جنګ کوي فی سبیل الله په لار کې د الله د جنګ په نتیجه کې، نو باره څنګه کېږي؟ فیقتلون نو دوی قتل کوي د نورو خلکو چې کفار دي په مقابله کې. ویقتلون یا دوی وژل کېږي، ویقتلون او دوی وژل کېږي طرفه څخه د اوغو، نو ورده وار یې څنګه وویل چې بهرل دا سودا به سړی وجود ته څنګه راوړي؟ یقاتلون فی سبیل الله دوی به جنګ د الله په لاره کې کوي. اشه دا جنګ چې د الله په لاره کې کوي، بره به څه پېښېږي؟ فیقتلون یا دوی قتل کوي د نورو خلکو چې ده په مقابله کې ولاړ دی. ویقتلون او دوی وژل کېږي خو د اوغو د طرفه څخه د اوغو لاسونه خو هم نه دي تړلي، نو نړنګیان دي خو هغه هم وارې دغسې کاري وارې در باندې کېږي په سر کې دي ولي، نو خو قتل کېږي نو. وعدا علیه حقا نو دلته چې دا سودا الله بیان کړي چې د الله د طرفه جنت ورکول کېږي، مال د بنده نفس خو چې دی چې جهاد ته ورغلي د ده نفس خدا دې نغدې پیش مال یې هغه دې نقد پیش کړي، جنت کوم دی؟ جنت وسته الله نو د دغه په باره کې ورغې. وعدا علیه حقا دا وعدا مفعول مطلق دی، فعل محذوف دی چې وعد الله الله نو وعده کړی ده د دې جنت. وعدا وعدا علیه پر دغه سودا چې دا وسوسه، حقا حق سودا ده، په دې کې نو بله خبر نشته، دا دغسې وعده ده چې حق وعده ده. نو دا وعدا وانا وعد کول دي د الله تعالی د طرفه څخه، علیه پر دغه سودا چې دا وسوسه دا اشتراه دا څنګه ده چې دا حق ده؟ چیرې؟ په تورات والانجیل والقرآن. په تورات کې دغه وعده الله تعالی کړې ده چې هر څوک چې د الله تعالی په لاره کې خپل ځان مال پیشي دغه دپاره جنت. والانجیل په انجیل کې الله دا وعده کړې ده چې څوک چې د الله تعالی دپاره ځان مال پیشي دغه دپاره جنت. والقرآن په دغه قرآن کې چې دا پروت دی، خو دغه درې اسماني کتابونه دي، په درو سورو کې دا وعده شوې ده. دلته یو سوال وارجیږي د چا او چا د طرفه څخه، هغه سوال دا دی چې په تورات کې خو چې په انجیل کې چې دی مشهوره دا ده، وایي په انجیل کې د جهاد حکم نو، د حضرت عیسی علیه الصلوات والسلام په دین کې د جهاد حکم نو. دلته الله تعالی وایي دا وعده په انجیل کې هم شوې ده چې څوک د الله تعالی په لاره کې چې دی چې جهاد وکړي، مال او ځان مصرف کړي، دغه دپاره د جنت وعده ده. نو ته وایه دلته خو چې دی هلته وعده شوې ده، او مشهوره د علماو په مابین کې، د طلباو په مابین کې دا ده چې په انجیل کې چې و هلته د جهاد حکم نو. پکښې د دې جواب چې دی هغه په دوې طریقې سره دی. نو لومړنی جواب یې دا دی چې هلته چې ذکر شوی هم دا د نبی علیه السلام د امت جهاد ذکر شوی، چې هغه امت چې دی د هغو دپاره به حکم جهاد وي، جهاد به په مال او په ځان کې، او الله د هغو سره وعده د جنت کړې ده. نو خدای په کښې کې ذکر شو سیدي د عیسایانو دپاره چې و حکم د جهاد نه وو، د دې امت جهاد خو هلته ذکر شوی چې د راتلونکي امت چې د اخري زماني امت دی، د هغه نقشه دغه ده چې د هغو سره الله تعالی سودا کړې ده، مال او ځان ځینې غواړي چې دی به د کفارو سره جنګ کوي، مصرفوي به، الله به ده ته جنت ورکوي. نو دواړې خبرې سي شوې. دلته چې الله وایي وعده یې په انجیل کې کړې ده، معنا د نبي علیه السلام د امت سره دا وعده کړې ده. او چې خلک وایي په انجیل کې د جهاد حکم نه و، یعنې د هغو خلکو دپاره چې د عیسی علیه السلام امتیانو د هغو دپاره د جهاد حکم نه و، نو یو جواب ښه دغه دی. بل جواب یې دا دی چې هم هلته په انجیل کې که د جهاد نوم نه و ذکر شوی، داسې خبره ذکر شوې په کښې کې چې څوک د الله تعالی په لاره کې خپل نفس او خپل مال مصرف کړي، د هغه دپاره الله تعالی جنت ورکوي. دا یې نه دي ویلي چې خپل نفس خپل مال چې دی هغه نو خامخا په جنګ کې مصرف کړي، چې د الله په لاره کې مصرف کړي نو دغسې عمومي قاعده چې کړی دي، خو جهاد بره پټ تر لاندې دوی نه، خو داسې وایي چې د الله تعالی په لاره کې څوک نفس او مال مصرف کړي، بله یې معلومه کړه چې په جنګ کې نیت یې معلومه کړې چې په دا لاره کې مصرف کړی جهاد بره په دې کې پټ ادې درج شو، نو بېرته حواله پرسی سو چې الله یې په انجیل کې ما دا خبره ذکر کړې وه. که تا په انجیل کې جهاد کړو برهغولې خو دغه تورې پکښې کې و چې سړی مال او ځان د الله په لار کې مصرف کړي، نو جهاد نه ده د الله لار، خو هغه د خوا دې پکښې کې راغلي. که تا دا موجوده اناجل چې موجود انجیلونه چې اوس یې موږ ورته سوینو په بازارو کې، په دې کې خو نه هغه خبره شته چې اخره زمانه کې داسې امت راځي د هغه امت دپاره به د جهاد حکم وي، الله تعالی به جنت ورکړي چې دوی څه به مال و پیسې غواړي، نه دغه خبره شته چې څوک په دار او تعالی په لار کې مال و ځان مصرف کړي الله جنت ورکړي، خو نه هغه شته نه هغه شته. ته خو په دا دوه طریقې ما ته جواب راکړي. و هم دغه جواب بیا دا دی چې دغه انجیلونه خو محرف دي، هغه اصلي انجیل کومه دی چې موجود دی؟ یو څوک چې هغه اصلي انجیل چې د طرفه څخه د الله تعالی نازل شوی و لاس نه یې پکښې ورسوي، چې په ادایه کې په هغه کې دا دواړې خبرې شته، هم د نبي علیه الصلاة وسلام د امت جهاد پکښې کې ذکر شوی دی چې الله جنت ورله روکي دی به جهاد کوي، هم دغه خبره ذکر شوې ده چې څوک مال و ځان مصرف کړي د الله تعالی په لاره کې که جهاد یې که بله لارې الله تعالی جنت ورله روکي. دا چې په دغو کې نه وینه دی خو لاس ورسوي دی، اصلي انجیل خلک راوړي دا دونه قدر لاس پک شو ورسوي دی. دی تقریبا 25 نسخه سوی دی د انجیل 25 ترکه، او د اړ نسخه په پای کې لیکل شوی چې د دې مصنف پلان دی، نو د خدای د کتاب مصنف پلان دی، نو خدای معنا چې دا غسر جوړ کړی دی. دا رقم د اړ په پای کې مصنف ذکر کړی دی، انجیل یوحی نه انجیل پلان، انجیل متا دا غسر معنا سره ذکر سی دی. دا خو خلق د لاس وهنی شی دی، نو بیرته خپل خبرې ته راځم چې دا تر انجیل پر تور سوال واری دی جواب مو لره ورکی. والقران په قران کې دغه وعده ده د دغه خلق سره چې ځان او مال مصرف کړي الله به جنت ورلره ورکی. تعالی فرمای چې تا الله وعده وکړ، نو دا خبر رسول الله کوم مدي خو موږ یې وینو ام نه پستر کو باندې، او دا وعده چې کړ دې چې دغه وعده به د څو اصول یې څو څوک ځنی اخلي په ما به ځان مصرف کړي، مال به په ما مصرف کړي، بره به هلته د وعده څوک چې ځنی غواړم هغه به نه یې چرای، یا به راته وایي چې زه کاشکه چا وعده درسره کړو درکوم یې نه. الله پاک دلته داسې فرمایي ومن اوفا، څوک دې ډېر ادا کوونکی ډېر وفا کوونکی بعهدي په خپله وعده سره من الله تعالی الله تر الله بیا بل وعده پالونکی هم شته نشته په دنیا کې. ورپوښتنه یې وکړي چې پام انکاري دي ومن څوک دی اوفا ډېر وفا کوونکی بعهده په خپل عهد و پیمان من الله تر الله تر الله بل څوک شته چې خپله وعده چې ښه پالي الله یې تر ټولو ښه پالي. دا فاستبشروا، نو دا آیات په پای کې فاستبشروا نو زیری قبول کړي. زیری چې قبول کړي څه معنی؟ یعنې خوشحاله سپرې چا چې زیری وي که خوشحالي بره ورته راځي. نو دلته ذکر کړی زیری دی چې سبب دی، مراد یې مسبب دی. فاستبشروا خوشحاله سی ببیعکم په بیع او سودا سره ستاسې الذي اغى سودا بايعتم شتش بيع وكر به فاغى سرره كدا اس خبر فيجي د انسان در طرف سے بيع اسو د الله در طرف سے اشترا و رانی ور سوالا د نفس و او د مال زنی رانی و بندان بیا چ چموکی دنه بیا خرج کی جنت یا وخصله کفر بازار چی شی کی شی بازار ته وڑانی کی چ دا غد یسری ته پیسې در کی. نو مؤمنان پر الله چی خرسی خپل ځان پر خرسی خپل مال پر خرسی الله تعالی بیا زنی رانی سی. نو په بیع کی خوش دی ام بیعی ام سمن بی. سمن اقامت چ گفتوی اغه نو جنت دی او اغه من اگه سر و مال دی ده نو الله دی سورتای فسته بشه رو تسی زیری قبول که من اخو شعله سی بی بیعی کن پخپل ده اگه بیع و خرسول سر الله دی اگه بیع سی بایعتم چه تسی بیع وکر بیعت موکی بیه پا اگه سر نو پا جسر تسی خو شعله سی نو بایعتم چه تسی بیعت وکی قول موکی بیه پا اگه سر ولی خو مال ده اگه عقبه پا زی خودی بیعت کر ده خبر وکی چه مر خپل زان او خپل مال ترتاق قربانه و در نبی علیه السلام خو اقصاص تسی پا یاد ده اگه ارتوائی تش خوشاله سی په بیع استش سره چې دا سودا مو وکړه الله زه هغه بایعتم چې تش بیعت او عهد وکي به په هغه سره دا نو اوس خوشالي وکي. وذالک هو الفوز العظیم الله پاک وایي وذالک دا چې دا تش ته جنت په مقابله کې د ځان او د مال درکول کیږي هو دا غنو الفوز او کامیابی ده العظیم خورا لو غټه کامیابی ده دا نو دا یې غټه کامیابی حاصله کړې ده تا د مجاهدینو لپاره د صفت الله تعالی دلته وکړي لکه مخکې چې مال چا متخلفین و ځان یې پاته کاوه د هغو لپاره چې اعظمه قبیحت بیان سوی و فسی الله پاک وایي دغه مجاهدین چې دا سودا یې کړې ده د الله تعالی سره د ځان و د مال دا نو داسې نه دی چې یوازې توپک تر لنډه نیولې دي بله بل شی ده نه پېژني چې هر وخت یې وژغه زه د خلکو سره د توپک په خوله خبرې کوم بابا خو د کافره سره کې د توپک په خوله کې زما سره ولیکي نو زه خو به دې ورورې مؤمن بیم ته زما سره د توپک په خوله خبرې کوي الله د دې صفات وایي چې نو دغه صفات په مجاهد کې بره بیا موجود دي. نو التائبون دا خبر د مقتدای محذفه ته چې هم دغه مجاهدین نو دغه سودا چې د الله سره کړی ده التائبون دوی توبه کښونکي وي دې د ګناهو څخه توبه کړه. ولې نو چې بل د ګناه څخه منع کوي خپله خو بیا نه کوي. اوس د مثال په تور که یو څوک دغسې دعوت تبلیغ کوي، دی خو دغسې خلک رابولي، نو خو د ټولو غټ دعوت تبلیغ خو د توپک په خوله باندې کول کېږي. ولې خو د کافره سره هغه غټه معامله چې د خو هم د دعوت دپاره ده، که هغه د ساکري دپاره ده، خو هغه هم دعوت چې د الله توحید راسره قبول که، د الله تعالی دین راسره قبول که، او دا بل خو زارۍ کوي، دی به د زارۍ سر ته وستېره ده، نو دی به اول د هغو ګناهو څخه خپله توبه کش. التائبون چې دغه مجاهدین به تائب توبه کښونکي وي، د ګناهو څخه د ګناهونو څخه به ځان راساتي. دا یې یو صفت. بل العابدون دی عبادت کوونکي دي، مجاهدین دی عبادت کوي، د سینې چې جهاد ته ولاړې تر هغه وخته لمونځ نه کوي چې بیرته کور ته راځي. دلته نو نه کېږي، دلته نو نه کېږي، ته دا ډبرې وګوره، دلته ته دا زحمت وګوره، موږ څونه ستړي ته بیا راتباراسه چې لمونځ وکړو. زور خو غواړي، خو دی عبادت به هم کوي. نو العابدون چې دی عبادت کوونکي، الحامدون چې دی حمد کوونکي دي. درېیم صفت یې دغه دی، ګرد عمر د الله تعالی حمد وایي. حمد څه معنی؟ که دی زخمی دی، سره څیري پیري دی، وینې در بهیږي، په لسونه پورې پورته کوي، راخوږیږي، نو دی په دغه وخت کې هم حمد وایي الله عز وجل. او که دی جوړ روغ رمټ دی، په نس مور دی، کامیابي هم حاصله کړې د غنیمتونه یې ولي، هم حمدونه د الله وایي. الحامدون دی حمد کوونکي دي په دواړه حاله کې، که د شکست حالت یې مجاهد خو ګرد عمر کامیابه نه وي، خو که یې شکست کړي، په شکست کې هم د الله حمد وایي چې د الله به حکمت په کښې کې و، په کامیابي کې هم د الله تعالی حمد وایي. دا یې درې صفته. السائحون چې دوی سائحین وي. سائحین څه معنا ده؟ دې درې رقمه تفسیر سوی. یو تفسیر یې دا دی، سائح چې دی پلا چې د اصلي لغت معلوم شي، سائح به هغه چا ته ویل کېږي په دې مځکه کې چې سیاحت کوي، دا سیلګران چې ورته وایي. په نورو ادیانو کې دغه سیاحت په خپل ځان کې عبادت و. نو که ته وا سیاحت څنګه عبادت ده؟ خو د دې دپاره یې سیاحت یې نه کاوه چې دی منطقې وویني، ناولده ناولده منظرې وویني، برای پورې چې دلته پر کور کلي یمه، دلې په عیال اخته کېږمه، دلې په جایداد اخته کېږمه، مثلا په دوکان اخته کېږم، نو زما څه دا کلی در پاته دی. ابله به نو په سفر روان شي، بس لکه ملنګ په سفر به تللی، په دې مسجد کې درې شپې کړي، بس عبادت به کاوه. چې هلته بیا لا شناخت نه پیدا کړي، په بل مسجد کې درې شپې کړي، د دې غره په ګوال کې شپې کړي، دلته یو ځای چې نه پیدا کړي، یو میاشت هلته تېره کړې، د عبادت یې کاوه په دا سیاحت په طرز کې کاوه. نو دا ته هغه وخت و، د اسلام دین چې راغلی، چې هغه موږ روحبانیت ورته وایو، چې لا روحبانیت فی الاسلام، چې د اسلام دین به راوله چې یا عبادت چې کوې، نو داسې مه کوه چې کور وکړي پرېږدې، ماینه نه کوې، زوی نه کوې، بل نه کوې، ته عبادت کوې، دلې په کور باندې عبادت وکړه، واده هم وکړه، کشنیان هم پیدا کړه، روژې ونیسه. خو ستا مطلب دغه و چې د دنیا د علایقو څخه ځان جلا کړې، بره ته وایي چې په دا علاقه کې د دنیا څخه مې اړیکې نه شي کېږي، نو زه مسافر کېږم، د دنیا څخه به مې اړیکې وش کېږي. الله ورته وایي چې یا د دنیا اړیکې د دې زه در شیم ویش کوه، څنګه؟ روژه ونیسه، د سپېدو د وختو څخه مشاوت ترسره کوه، د خپلې کور والا سره مه خوراک کوه، خو دغه د دنیا اړیکې دي، مه چشان کوه، خلاص ورته ګرځه، ماښام به روژه ماته کړې. ستا سیاحت دغه نو سائحون پر دغه تقدیر په روژه ترجمه سوی دی. یو تفسیر یې دغه د سائحون. بل تفسیر دا دی چې هغه سیاحت چې پخوا خلکو کاوه، خو د دغه دپاره چې د دنیا اړیکې قطع شي، د الله سره روابط بسته شي، نو دا معنا چې طالب العلمي کوي. په دغه جهاد کې چې دادی تللی دي، لا علم زده کوي، داسې نه وي چې په علم پسخند وي. اوس اکثره مجاهدین داسې موږ لیدلي دي، بره په علم او په علماو په طلباو پسخند وي، ډرې پوهوي چې کار خو دغه دی، نو چې توپک چلی الله وایي دا کار هم دی، نو داسې نه دی چې هغه نه دی. نو سائح تا طالب العلمي ته ویل کېږي چې ده هم هغه دی، د کور کار پرېږدي، دوکان یې پرېږدي، جایداد یې پرېږدي، خو هغه دی در مدرسې پورې ځي، یا ګرسره ورک دی په بل علاقه کې دی علم حاصلي. نو السائحون معنا طالب علمان، دی طالب علمي کوي. د سائح بله ترجمه چې سوې ده، په یو حدیث کې راځي چې د نبي علیه الصلاة والسلام څخه روایت دی چې نبي علیه السلام وایي سیاحة امتي الجهاد، زما د امت سیاحت که غواړي. چا پخوانو ادیانو کې به خلکو سیاحت کاوه د عبادت لپاره، بیا علاقه پرېښول. زما په امت کې که څوک ته سیاحت شي، کې دي چې ولاړ شي ووځي جهاد ته، دې ولاړ شي، خپله سیاحت دی. مجاهد هم ټیک نه لري، درې ورځې په یوه غره کې نه دي تېرې کړي، ځای بدلي وایي، بیا قوه راځي، بیا بمبار کېږي، بیا پلانۍ کېږي، په تراټه دي ګرده ورځي. نو د سیاحت څو ترجمې شوې؟ درې. یوه ترجمه یې د چا شوه؟ د سائحین، سائمین چې روژې نیسي. دوهمه ترجمه یې چې شوله؟ طالبین، چې طلب د علم کوي. دریمه ترجمه یې د چا شوله؟ مجاهدین، چې جهاد کوي، په جهاد کې ځي. نو د دوی په د څلورم صفت الله دغه ذکر کوي چې مجاهدین. نو السائحون دوی سائحون، چې سیاحت کوونکي دي، تلونکي دي په مځکه کې د جهاد دپاره تګ کوي، یا دی طلبوین که د علم د علم د پاره تقی، یا دی روژه چان هم د روژه ام نسی. پنځم صفت الراكعون الساجدون الراكعون دي ركوع كونكي الساجدون دي سجدة كونكي ركوع سجدة دوار دل منزه اغ اركان ياد كلام مهم فركوع كم انسان الله تعجزي فسجدة كم الله تعالى انسان عجزي كي نو دي ركوع كونكي سجدة كونكي خلاصة داش دي المنزونة كونكي بل الامرون دي امر كونكي دي بالمعروف فشوك اروسر چه ارسو كوي نيچي د زړه تلويري چې معنا جنگ بنو پیشيږي وس خدغه خبر ده خو جنگ در سره کوي کې جنگ نه کاو د مجاهد سره خو جنگ هم نشي کاو یغه خو ته پک څه خدي یغه خو برای چې جنگ خدای جنگ ور سره کوي چې تاسو ته کوم بده خبر ده شه خبر ده شه ته جنگ کې ار نو دلته خو چې د امر ورو خلک برای جنگ را سره کوي چې شه خبره کول خو بهر صفات مجاهد بل ده غدي الامرون چې دې امر کوون کې دې بالمعروف فشو شو کارو ولناهون او دې منع کوون کې دې عن المنکر ده بده کار شو بد کار څوک وویني برده منع ورته کې شاله کدا کار په جنت حرام دي دا مکو والحافظون لحدود الله دا والحافظون لحدود الله دا د ګور د شپتو د پاره تایید شو خلاصه معنا دا چې والحافظون دي ساتونکي دي لحدود الله احکام له د الله دا الله دا احکام چې عبادت دي حمد دي روزه ده د رکوع سجده ده دا ګرد چې یو ساتنه کوي ته ټول مراعت کوي د سنې له کزمر دا چې ار عبادت هم مخسو هغه بل نه بارګه سره پرڅنه بولو لکه نن زمانه کې جديد د کفار دا چمر سره وکي اسلام په اسلام وها اسلام په اسلام وا که ود دعوات تبلیغ کار کو دا نور ګرد مسخري ورته منو فش بابا خدام ګرد جن نو ته بیا دا ولي بد دا بل کبه دا جن کار بل ته طالب علم کول بیا دا نور چې ګرد باچل ورته معلومي سره وې یو تر بل کنه حال دا چې دا ګرد د جن شعبي دي په ګرد بیا ما رات کس نو الا پاک دا سم مجمل برول چې ول حافظون لحدود الله دا الله حدود احکام ګرد سره ساتي كمؤمنان ان اري ودا بل وعبادته في احترام وقري روجاتي والمسكوين كتب في احترام سبا با خدام عبادتي المسكوين كي وروجاتي دوار بها ومجاهد مجاهد بها وديته دا غرد بها وتبليغي تبليغي بها وديته كف احترام خير سب خبر خلاص جنجال ختم سو وزدالت بخبل منسكي جنگ سر شروع دين وبرق بده كم يخوا طريقي كيجي ما لا ددي فدا صفات كي باي كدا صفات رواجا شدي حفاظت كوين كي لحدود الله اغ حدود واحكام الله تعالى وبشر المؤمنين نو دا صفات چې بیان کړل نو په پای کې الله د دې څخه په تعبیر په مؤمنینو وکړي چې نو اصل د مؤمنینو نوم د دې سره شای وبشر نو زیری ورکړه د جنت کې چې الله ما وعده کړی دا وچاته المؤمنين ودغه مؤمنانو ته کله چې ته مناسب دې شو چې دې شي چې وبشر لهم نو دې ته زیری ورکړه په زمیر ذکر کړو چې دا ذکر شو مګر په نامه یې ولې ذکر کړ چې معنا د دې سره د مؤمن نوم ډیر وړ لایق بل خبر دی په مجه ته فهمي کداغه صفات چې دا اوس په دغه آیت کریمه کې ذکر شو دا وو شپږ ذکر ودی دغه صفات چې لته ذکر شوی دي هغه راکعون او ساجدون خو نو کې واز د منزس عبارت دي نو هغه وکړي پرې وس پات حساب شو دغه صفات که په مجاهد کې نه و هغه جهاد په خپل ځان کې جلا عبادت دي ثواب لري دا هغه کامله درجه د مجاهد بیان کړو څوک به دې نه وای چې مجاهد وو ویني بارک په دې کې د نور صفاتونه نه موجود ایمان خو نه موجود ایمان خو ضروري دي ایمان خو چاره نشته د سینس کې دلته څوک دی ایمان نه د مجاهد کې یا د ایمان شرط ور سره او د نور نه ور سره د مثال په تور امر بالمعروف نهي عن المنکر دا سم نه کول د عبادت سره له باج کول دی به د نور ته وای ته نه ولاکه مجاهد د جنت دار ولا د نفس مجاهد سره هم الله پاک وعده کړی خدای د مجاهد هغه کامله درجه راش کار کړ کده استیس په خبره پویږي د دې مطلب دا نه دی د صفات چې دلته ذکر شول چې کده صفات نه او پکې جهاد کوي هغه جهاد قبول نه دی یا د صفات د کمال درجه د چې مجاهد شي او بیا د صفات پکې کی نو الله پاک وای بارن وزيري ورکد ته نو خامہ خاصه ده لپاره جنت کده استیس په خبره اوس په دې لاس وبشر ته زیر ورکه او مؤمنینو ته مال د مؤمنانو په نامه یو یات د خودسی ویل چې بشر لهم دې ته زیر ورکه په زمير به ذکر کړو خو هغه دا معنی چې په اسم ظاهر چې د مؤمن نوم راوړي چې نو د ایمان نوم د سره ډیر شو مناسب دي چې د مؤمن نوم پر کښېږ دی نو خلاصه د خبرې ده په دغه دوه آیات کې د هغه خلکو چې جهاد ته تللي دي د هغو صفات یې ذکر کړي چې د هغو صفات نو دغه دي چې ورله ور هغه قصه درته وسوه چې هلته دا بیعت کړ دا رقم وسو هغه لکه سودا بهرن الله تعالی په شراء او په بیع تعبیر ځي وکړي چې الله شراء کړی د انسانانو چې ځان او مال رانیولې دي د مسلمان بیا څه چم کړی دي د بیا بیع کړی دي د خپل ځان او مال یې پر خرڅ کړی دي پر الله نو الله په دغه سره زیری قبول کړي فاستبشروا ببیعکم الذي بایعتم به چې تاسو بیعت کړو کې نه چې بیا سره وکړي براوی بیا خو نه پښیمانه کیږي یا هغه صحابي خوم دغه رقم ول براوی لزمز د خوات څخه نو بیا نه یې قالسته نه پښیمانه است بس پر دغه قور موږ ولاړ چې ځان عمر مو درته قربان دی رسول الله د اعلی سره به وحدانیت باندې عبادت کو شرک بنو سره کو نو الله عز وجل په داسې مخلص مؤمنانو کې مرتسی صاحب واقع الله وانا الحمد لله رب العالمين.